Z godziny 15 klin wyżowy z nad Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Zatoka Niżowa z nad Morza Norweskiego, Morza Północnego oraz Norwegii przemieszcza. Dobry wieczór Państwu. Witam w centralnym Gdańsku, że także kanały filmu Samita Gdańsk oraz zbliżający się premiery pokazu. Także Ateneum Warszawy spotkamy się z jednym z najlepszych polskich aktorów. Wywiadu z nim było często, a już nie będę się zająć za promocję w polskich filmach. Grał i wciąż grał najlepsze Sosnowskiego, Kosikowskiego, Kotowskiego, Gdańsku i Lankowa. Ostatnio na dobre podróżki do teatru. podziękowałabym za jej opinię. Niestety moja idea przeprowadzenia dobrych rozmów legła w gruzie. Oczywiście są potrzebne dobre pytania i odpowiednie odpowiedzi, ale to dobre rozmowy przede wszystkim potrzebne jest interesujące ciekawe rozmowy. Zainteresowane, interesujące ciekawe prowadzące rozmowy. To też, ale myślę, że przynajmniej w takiej audycji pytań rozmowy jest najważniejsze. I ten rozmówca musi mieć pewną tajemnicę w sobie. I z pewnością nasz dzisiejszy gość ma tę tajemnicę w sobie. Marcin Dorosiński, dobry wieczór. Chciałbym rozpocząć od tej tajemnicy, bo wydaje mi się, że jest pan jednym z niewielu aktorów w Polsce, którym udało się zatrzymać tajemnicę w sobie, ale przy sobie i raz. Nie mówić o tajemnicy prywatnej. Dwa, skupiać się wyłącznie na artości. Trzy, właśnie, dalej być ciekawym i dla dziennikarzy, i dla widzów. Jeśli rzeczywiście tak jest, no to fajnie może. Tak jest, jeśli jest jakaś tajemnica, to nie utrzymuję dla ludzi, bo jestem normalnym źródłem facetem z małej miejscowości, który wykonuje zawód. W stronie może spełniać wszystkie marzenia, ale załatwiać kompleksy i niedostatki. I mam wielkie szczęście, uprawiając zawód, w którym mogę się spełnić emocjonalnie, czyli emocjonalnie zdrowia, czyli nie mogę sobie robić w życiu stanu normalnym. A z kolei w stosunku do tego zawodu staram się nie mieszać też spraw osobistych, ponieważ za bardzo cenię prywatną swoją rodzinę i swoje życie. Ale z drugiej strony nie mam problemu z rozmawianiem o normalnym życiu, kiedy spotykam się na przykład ludzi, którzy są ciekawi człowieka, który zagrał w Oświęcimie, czyli chyba w Oświęcimie, czy różnego rodzaju festiwalach, czy pokazach, czy jeśli coś to teatralne, nie mam z tym żadnego problemu, ja tylko lepiej, żeby aktor był znany z tego, co robi, ze swoich osiągnięć, bo wtedy chyba rzeczywiście to jest samo to wygląda i jest ciekawszym do takiego, że kolejny jest w tym stronie przed filmem. Ale to z kolei, jeżeli chodzi o tematy, które na współpracy z pomocą dyspozycyjną, używam tej popularności, którą udało się uzyskać, między innymi z części współpracy mają do tego, żeby mówić o rzeczach ważnych, żeby pomagać tym, którzy pomocy potrzebują, bo uważam też, że empatia to nie jest uczucie popularne w dzisiejszych czasach. Powinniśmy być empatyczni i my powinniśmy być postrzegawczy, powinniśmy być otwarci, ale to po prostu, no, to jest tyle, że będę powiedzieć nisko, staram się to utrzymać cały czas, żebyśmy czegoś nie przeoczyli. Widział pan, że udało się osiągnąć to, co się udało, dzięki wcześniejszej pracy, jaki była ciężka praca? To jest ciężka praca fizyczna. Po kilka godzin dziennie się po prostu próbuje, tak, na przykład, w początku rana, po prostu 6 godzin, to zostaje się przyjście panu, a potem jeszcze dochodzą do tego spektakle, a jak się ma zdjęcia, to one trwają, trwają 12 godzin, a tym się kończy 30 dni, no to 30 dni to wolno sobie pracę, a jak się kończy 30 dni, albo więcej, to po prostu jest nie to jest ciężka praca i to się musi być wszystko wyjdziało i koncentrację, po prostu nie jest o tym, co robi pan na mnie, to jest taka rzecz, tak naprawdę, więc to takie, ja też obserwowałem, kiedyś tak naprawdę, zawsze chodzi o to, co pan na mnie, powiedziałem, że to moje osobowe, bo to się nie starałem się nie rozpraszać. Jeśli nie zgłosi to ma więcej, to ja będę takie, że czasem nie ma rozwoju. A po prostu chodzi o to, żeby się skupić. No to jest często praca w punkcie 1, czyli praca u podstaw i praca fizyczna. Często praca psychiczna, bo przez człowieka przewalają się te wyobrażenia przez mini lata. To różne konstrukcje, które przygrały albo zagrały. Thank you. albo nie wiem, mogę robić coś innego. To jest na tych trendach, które się komunikowały, to jest to, co to dla mnie nie jest jakiś inny zwrotem, tylko że ja czasami bardziej pracuję na emocjach i na tym, co wyobraźni sobie, niż tak, że to jest sobie powstanie, to jest można lepiej. A w jaki sposób sobie rozładować te emocje? Wykonanie spektaklu, na przykład akcje, ekstraakcje, później rano na przykład na plan, dwie postaci, brane przez ułożenia, to oczywiście musi mieć jakieś miejsce. No tak, musi mieć jakieś miejsce, to jest miejsce. Ja mam jedną stronę, to jest miejsce. Myślę, że będę jedynie to samemu, to jest miejsce, to jest miejsce, to nie miałbym tyle wiary, że to jest to, to nie zrobić. pojawiające się nagle postaci jak moja postać, nie wiadomo, czy jest dobry, czy jest zły. A co on się pojawia? Na to chwilę zadaje mi to pytanie, czy to jest maszyny czasu, a on mnie nie odpowiada. Na to. To się wiedziałem, a ona w swojej części dziennikarskiej tam dokupuje, ona się nie spodziewała. Mam wrażenie, że to są te zmiany, to ten film jest to nagle. No właśnie, tak jak zacząłem mówić, że tam jest wszystkiego po prostu. Każdy znajdzie się dla siebie i szkoda by było, że ten film tak prookreślił, że jest to tylko albo tylko walka, albo tylko na rzeczy w miesiączki, albo miesiączka jest pojemniejsza i trzeba zrobić skrótu. Mam wrażenie, że i scenariusz, i ten film jest bardzo blisko gdzieś tam. Język jest też przełożony taki dokładny w części i o opisu postaci, i o opisu wydarzeń, ale jednocześnie na tym wiadomo, że tutaj na końcu pan bohater, że bardzo zmienił wstąpić do tego, co jest ale pan, to jest to samo, że tak, to jest pomocy, jakiejś terapii. I tam pytanie, że rozpoznawamy, że mamy życie, to tak naprawdę sobie w teatrze. I znowu Lektura jedynka. Przed nami piąty termin do powiadania, ale nie jest tylko przysyłanie czerwony wyraz R. Amerykowany dyrektor geologiczny samolotów przyjeżdża do Paryża na ślub z turystą z Francuzem. Okazuje się, że ma zaczynać tam wyznaczanie w Genizie, a więc tej religii nakazującej powstrzymywanie się od zadawania cierpienia wszelkim dziwnym istotom. Dlatego dziennicy noszą na ustach opaski, żeby nie słyszeć nie połknąć jakiegoś owada. Czyta Paweł Klinkowski. Romana zdziwił się, że córka nie jest przeszkodowa. Za godzinę powinny być wygodne. Jej siostra Anna na swoim weselu przebierała się trzy razy. Za każdym razem długo, wyszczalnie i długo. Jakiś brzozowy wschodniak i proste białe jeziora. A chce żyć? Zginął się ojca. A czy my stanie zjazdowi się na Boga jak Anka? Przecież mamy się bez tych problemów z wydawami pieniędzy. Ale przecież to Anna, które się zrobił. Przecież przysłałem ci pieniądze na tych pieniądze. Ale sam brak pokoju. Postanowiliśmy przeznaczyć je na potrzeby naszych wspólnot. Dobra, czas tak. Nasadał się jawnicy i wyjazd. Mijający ich tego ranka przechodni, zanim wszyscy nie powiedzieli, że oto idą pan młody, panna młoda i jej ojciec. Ale był zwyczajny posłyni i mówił, że ona wykona wyglądała się nim prawie od siebie. Najbardziej wystrzelony był Paweł Pierwszy. Nasz posądny niebieski zaskórze dał szyi i zadowolony się kinkała. Najlepszy strzelany w strzelnikach odbiał się od dróg na paryskim morzu. Puszka koni były zasłonięte pokazem. Aleksandra oraz ona, przed czasami za ojca, stoją stołała posądy. Przed wejściem do urzędu tylko ładny budynek z dziewczyną, czekali na nich przyjaciele, czyli, jak powiedziałaby Antonina Fiodorowna, takie same przydatki. Były razgrani, opaski, butelki, a w zastanku dnia, na przykładowej kodzie, był zawinięty w białe pustole, na wyższy zawodnicy. Zbliżka nawet nie mówiła, że bardzo prawiczna rzecz do pomyślenia w tym wszystkim Aleksandra i Nikolasa podeszono węże i węże. Mam ślad, nie powiedziałem. Oni pochają? Państwo mężczyźni złożyli koło pospieszyści. Przygoni tej ceremonii i jak gdyby nigdy nic wyszli z wyładnego budynku do swojego nowego. A to nasze przyjaciele pójdą na pośrednictwo, powiedziała Aleksandra. Nasze wykorzystanie jest takie dziwne spodziewanie, żeby być państwo stąd. Nikolaa pójdzie z nami, a my swoje wiary. Nasze nie przyczyniły. 40 minut po 20. Przed mikrofonem Rafał Bała. Dobry wieczór. Zapraszam na ponad 2-godzinne spotkanie ze sportem Radio Jedynce. A w roli głównej oczywiście piłka nożna, mecz eliminacji mistrzów Europy. 3 dni temu w Wiedniu reprezentacja Polski pokonała Austrię. Dziś jej rywalem jest teoretycznie dużo słabszy rywal. Przed nim Łotwa. Na stadionie narodowym w Warszawie są Andrzej Musiewicz, Jastrzębski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, a razem z nami na stadionie jest w Grenlandzie około 40, może nawet więcej, 10 dni. Stadion jest w tematie 10-8 ludzi. Może tak do narodu, może wyjdą do środka świata. Spróbowały to Bałkanie do reprezentacji Polski, trochę też malało, ale jeszcze jest też, że tylko w ziemi nad Austrią rozbudziło nadzieję, że każdym razem klitu tej gwiazdy polskiego futbolu będzie jeszcze więcej, dlatego że w 2014 roku dominacja Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata był tutaj, znaczy jeszcze grywamy, żelamy bardzo, bardzo dużo razy. A powtarzam, że chyba największą rolę w kształceniu Polaków czynią na urodowego maszynkarstwa reprezentacja Polski od siebie, zatem to śpiewać również drugą troszkę atakami, tym się potrafią zaśpiewać także trzecią. Innych pędach, innych wieczorach, widzę w mieście białe kartony, wojny czerwone, ale te eliminacje takie są. Zarówno stadion na plaferze ziemi był biało czerwony nie tylko kolorami reprezentacji Polski, ale także reprezentacji Austrii, a Łotwa ma również bardzo czerwono-białe, tyle tylko, że ta czerwień taka głębsza, bardziej intensywna niż w przypadku Polskiej Narodowej Flagi. W tej chwili Łotysze na bordowo, Polacy na biało. Czy zmiany w naszej reprezentacji w porównaniu z meczem jednym? A sprawdzę, wysoki Wojciech jest szczęsny w obronie od prawej strony Tomasz Kędziora, Kamil Bliszczy, Michał Pałkarski, Arkadiusz Kresa, dwójka serwisowych pomocników to Grzegorz Krytowiak i Mateusz Kliszczy, na skrzydłach Kamil Krosicki i Piotr Zieliński, a w ataku Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. A zatem Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski okazuje się, że mogą grać w jednym miastu spora, okazuje się, że mogą grać razem, ale jakże może być inaczej. Skoro z jednej strony to tak skład naszej reprezentacji niemieckiej szczerze, a z drugiej strony to co robi furorę. Tu na tym stadionie, jak Peter Zimini na tym stoczu, to ta piąta, to zrobi się jakiś nieprawdopodobny, niebywały entuzjazm, wręcz euforyczna radość, że ten jest to wspólnik, ja to nie gra, nie strzela. Bo do tej pory tak było. Reprezentacja Łotwy jest zmian w porównaniu z poprzednim meczem, ale jak powiedział trener Tomisza Stojanowicz, żeby nigdy zmienić im zespołu, albo nawet więcej, więc jeszcze tak jest Macedonią, to bym to zrobił. A jak słyszałem na raz pierwszym wody, to nikogo tam nie było. Trzeba przyznać, że po takim dyskusji o wielu trenerów powstawało. Generalnie, ale co mają zrobić Łotwy? Franklin Sendo, znamy się z Warszawy Gdynia, a taki Zdzikowski, na tygo z Permaniki, nie ciesza, a poza tym zabalnie w Polakę, Zarałska, Itaje i kilka umieszczać, Mendo, Oskurba i Rajdzanski, ponad Zendo, tym z Państwa, którym to nazwiska, coś powiedzą, ale zaczynają Łotysia, Zarałki, Skoczki, a na tą lewą stroną, którzy podali na drugą stronę boiska, mamy wrażenie, że to będą dwa spotkania. Pierwsze do pierwszej bramki na reprezentacji Polski, bo wierzymy, że ona będzie bramkę. A więc to będzie mecz nerwowy, to będzie mecz szarpany. I później, kiedy Polacy zdobędą z tego gola, to wówczas nagle pojawi się harmonia, nagle ten mecz będzie zupełnie inny. Nie tylko będzie łatwiejszy, ale problem tu, aby tego gola strzelić, druga rzecz, nie straci. A przed chwilą było starcie dwóch byłych piłkarzy Lecha Poznań, Tomasz Kędziora, ostro wszedł w nogę Denisa Rachelsa, piłkarz, który występował w czterech polskich klubach, m.in. właśnie w Lechu Poznań, a także w Krakowie. Rzeczywiście, kibice reprezentacji Polski pięknie wyśpiewali hymn narodowy. Mogliby się jeszcze nauczyć szanować symbole narodowe, chodzi o flagę, na której często wypisują nazwy miejscowości. To jest takie niezbyt dobre przyzwyczajenie, którego polscy kibice wyzbyć się nie mogą. Tomasz Kędziora, jeszcze kilka, bo jeszcze tam stają na biało-czerwone skrzydła. Kopizowani przez tysiące kibiców na stadionie narodowym. Tam jest Kliński, Michał Balca, no i długo już nie byli razem na boisku. I dwaj stoperzy, Michał Balca, otrzymał szansę występową w wyszedł od 5 minut, bo Jan Bednarek na balicie chorowy nie mógł wystąpić w tym spotkaniu, dlatego właśnie muszę być. I Falda, Grosicki na prawym skrzydle, grał niedokładnie i trafią kilka reprezentanci Polski, ale teraz jest do zapoczniony z przodu Rangel, zmierza na bramkę Wojciecha Szczęsnego, dla pola karnego, ale raz, a nie tylko w bramce. Jakże przypomniało mi się, że przed chwilą zostawiamy na 2002 roku, kiedy graliśmy z Włochą w eliminacjach mistrzostw Europy, wówczas to Juri Kulajza, tak powiem, ze środka boiska, nigdy go nie atakował, nigdy to jest tego samego miejsca, byłoby mniej więcej, to samo miejsce, może trochę wyżej, wówczas jeszcze był wejdzie, uścigli się do bramki, teraz Polskie Krzeszno obroni, gdzie wreszcie czas na Cimę Polkarną, a i Łotysze, czyli będzie tam daleko, ale chorobą, ale taki jak na tym skutek, kręca maksimum i zakręca, ale się ta kręca wysoki i to trzymetrowe bramka Siwerczyki ubrany w jasno-zielony strój i taki jak prawo, czerwone ruchy, duże rękami przedrze, dłuższą kutę w ręce i wyszli ją na zieloną bramę. A teraz jest tego Krychowia. Tak, traf, jest zupełnie niepotrzebny, ta kanarkowa gra. Głowy co oczywiście zastawiają też, będzie trudno wygrać. Do momentu, do tych kontraktów będzie funkcjonowała ta kanarka reprezentacji Polski. Zaleciło podanie Roberta Lewandowskiego, który nie gra. Tak, jak jest zupełnie naszym wszystkim, ale trzeba wracać połowy za drugą lewą stroną. Gdzie to, tak, że na tym czar, instancja, kurza, czara, polska. I sędzia Kazer Bejczany, Ajer, Kazer, Kizbe, Prosiący, wydawał ale nie, to czarce, który koń, to piąty do golewki. Żeby zaznaczyć miejsce, skąd reprezentacja Włoszy będzie rozpoczynała się bo a w końcu sprawi do Kieta Szczęsnego, po prawej stronie, na przedmiotu na rocznika pola karnego. Dennis Racher. Wielkie stop, silna stop, budowana. On będzie do tyle przebywała. Jeżeli będzie kolkarnią, tak wysoko obrońca i kurwa o Lajdance, Olek Lajdance, a nie infrakcja. Na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, na wiatr, Andrzej Wykazin, ale doznał, że naszej podróżnicy naciskań mocno. Zastąpiła, ponieważ że nie mamy jeszcze także we drodze bramka z partii podstawowej składu. Tomasz Sędziora z numerem 19, no to jest numer, który przez w ostatnich latach nosił na kontekście Piotr Zieliński, ale o tym jak Łukasz Pisko ogłosił zakończenie kariery, a to on występował z 20, no to wtedy Zieliński postanowił przejąć ten numer, no i będzie rano ten startował z 19. No 20 do numeru Bońca, do numeru Bońca, pożądne Pisko świata. Przynajmniej zbliży się w reprezentacji Polski. Na razie jestem niestety bardzo daleko. Robert Lewandowski teraz na ręce. Reprezentacja Polski atakuje Lewandowski z Polkarem. Lewandowski próbuje zagrywać się do środka, ale zablokowano to jego podanie w stronę Zielińskiego i Piątka. No oby najwięcej takiego zagrożenia pod łoteczną bramką. Ale już widzimy, jak będzie wyglądała ta reprezentacja Polski. Robert Lewandowski. Chowa się wystrzeczny, płynący z towarzą, na pozostawiają kluby kontaniarski. Tam będzie pracował na napach kontaniarzy, tak jak teraz, kiedy pan po nowej stronie, na skrzydła, wyszło się będzie do swoich zawodników reprezentacji Łotwy. Tym razem nie udało się wynąć skrzydki, ale następnym razem może się wynić, a będzie miał władzę w piątek w środku pola. Leuterowani stracili przed chwilą kluczkę, nie dokładnie podał Arkadiusz Czereca w stronę Piotra Zielińskiego. Reta to jest zawodnik, który w tym sezonie, w całym sezonie, czyli od sierpnia, rozegrał zaledwie 27 minut w 3 metrach w swoim klubie w Atalancie we Włoszech. No nie jest widany, na razie ten transfer z Polski i Kuna, ale Reta cały czas ma wezwanie swojego byłego trenera Szybowca, obecnie selekcjonera Jerzego Czerwca. Przypomnijmy czas Jana Bednarka. On także był powoływany przez Nawałdę, był powoływany przez Czerwca. Wówczas, kiedy nie grał, to Antoni dopiero wydał, a jak się ustalimy, dał bardziej tytułę pozdrawiamy na teren. Pierwszy Bednarek także podstawową poprawił. Jest tam na tym piątym okresie. Może opłacić się także w sposób długo, a tak na roku. Podstawowy, podstawowy, podstawowy, reprezentacji podstawowy, podstawowy, podstawowy, podstawowy, Dobrze, nie mamy statystyki, mamy pierwszy korner, Może nie będziemy mieli się przyjechać. Pani Wyszyński przyjmuje pod ręką relał polosową, również samobójcze. Ale teraz będzie na tym wyraz odnosi. Wraca do kuchni, to jest do środku, panie Lewandowski, Lewandowski, na takim poziomie wystał sam. Kropla drąży skałę i rzeczywiście coraz więcej ataków zostało dobrze na polskim polskim. Nie wiem, że ktoś w najbliższym czasie znajdzie znowu na bramki Paweł Kasiębota, bo chodzi o to, jak najszybciej właśnie zrobić tę bramkę. Robert Lewandowski bo bardzo mocno strzelił tuż obok Kłupca, a mógł przecież podawać. I tak jak pięknie podał podczas meczu z Austrią, zwiedził do Krzysztofa Piątka, idealnie Kulicę, zagrał do napastnika Milanu, na zemię minimalnie mecz strzelił, ale wtedy jeszcze będzie tak, żeby się prowadziła wiele, nie do zera i tak to mecz wydawał. Thank you. Uśpić, no ale już teraz. I piątek, Lewandowski, są często przy piłce. I Grosicki posyła piłkę w pole karne. Już nieraz to zrobił. Teraz Grosicki już na własnej połowie musiał cofnąć się reprezentant Polski. No Grosicki, kiedy rozmawiałem z nim przed meczem z Austriakami, to tak nieskromnie powiedział, że coś w tym jest, że jak on ma dobry występ, to reprezentacja Polski wygrywa. No jednak te jego dośrodkowania są najczęściej kluczowe. Miejmy nadzieję, że dziś również pośle dośrodkowania w stronę Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka. I właśnie teraz z głowy angielskiego Halsiki przy piłce oddał ją Arkadiuszowi Reszy. Resza. Przynajmniej, żeby tego nie zepsuł. Tak, wycofanie do Mateusza Klika. I znalazł Znika coraz bliżej Łotewskiej bramki są reprezentanci Polski. Zdobywają te metry i za chwilę być może znajdą się w polu karnym. Zmaga się Grosicki na trybunach dla reprezentacji Polski, ale tak jak się zmagał, tak natychmiast uczy, że w momencie, kiedy była kwestia, nie na tym zasadzie, pola karnego, przesłuchamy jeszcze też, zawodniczy reprezentacji Łotwy, będziemy mieli chwilę tam szybko wyciągnąć. Dokładnie odpoczyła, przecież to jest artysta, to jest wirtuo, ten potrafi, dlatego lewo, prawo, nogo, a tym lepiej jednak ciągle nerwy. Jeszcze Polacy nie pokazują, pejdą na to. Tak, zamienili się z stronami, obaj przygodni reprezentacji Polski, teraz czasami Grosicki biega po lewej stronie, a po prawej jest Piotr Zielinski, o ile dla Kamila Kostowskiego to różnicy nie robi, to jest takie właśnie powiedzia, że to jest nowe przypadki, że nie są nowe, że to oni bardziej znaczone. I lewej stronie Zielinski, na prawej stronie na pewno jest mniej przyzwyczajony, bo to jest na lewej stronie dla właśnie w tej drugiej strony. Tam zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, zaszczyta, na Patryka, reprezentacji Polski, ale cała ta trójka, Wiedźmin, Lewandowski, Piątek, to są najszybsze i także Europy. To jest naprawdę olbrzymia duma. I teraz to reprezentacja Polski i atakuje tam jeszcze wszyscy. Jest już coraz dłużej pola karnego, podał w stronę Lewandowskiego, ale zablokowane na podanie też przestrzelne, ale to jest to jeszcze jak Piątek, to kolejny Piątek, Lewandowski, Krzysztofa Piątka i to jego znakomite podanie, bo rzeczywiście odwiedził się Piątek na to, co Lewandowski wziął. Pierwszą piłkę Piątek sobie tę sytuację wykorzystał, Lewandowski teraz też miał problemy i nie zdołał zrobić praktycznie, ale po raz pierwszy pojawiają się reprezentacje Polski w polu karnym Łokysze, a Łokysze nie mają już praktycznie żadnych argumentów, bo oni nie mogą jeszcze wszystko odebrać, tak jest żadnej konstruktywnej akcji wyszkolnej. Nie popełniła, bo on także teraz. Polacy zostali złamani kilka wyborów na stadionie, mając nadzieję, że to na miejscu na boisku Arcyńskie Polacy podjął te słowa w ręce o piątecznym pierwszym do filmu Normandii F. Tylko jest historyczne gry za nas Andrzej Kuntuj 0-0. Przypominam, że wczorajsze spotkanie naszym przedstawicielem Europy, którym reprezentacja Hiszpanii, grała z Norwegią. Tam też stanie cały czas. Mieli przewagę, dużą przewagę, ale mogli im złot w kolejny gol. Ostatecznie zdobyli ten przybyt w starcie z Norwegami, ale im też brakowało, jak te przybytności przygody, brakowało strzałów, jak jechał na przykład Robert Lewandowski, minimalnie nie są strzał na bramkę Stenborda. Taki też by to mogło być więcej, no bez tego, ani rusz. Rzuty w autudze, ale i w pole karne, to dwie piłce głową, nic jednak nie, ale tak nie mogą łapyć się uwolnić, nie ma sprawy jednak na łapeczką bramkę. Lewandowski w pole karne zagrywa do Zielińskiego, że nic, ale to była niepełna próba pomocnika na pozycję. Wyprzedzony było to jak z prawej strony pola karnego, no i zamiast strzelać, mógł jeszcze wbić piłkę, tak na aferę do środka i tam być może któryś działał, że nawet zbiłby ją do bramki. A tak, 35 minut gry za nami, w Warszawie wciąż remis 0-0, no i taką minutą można chyba uznawać ten wynik za niespodziewany. Bez wątpienia, ale wiemy, tak, które troszkę zabijemy. Na miejscu jest bardziej szeroka, więc nie w tym rządzie, jak nowy Berla, kiedy się stoi na wszystkie kroki Hamadu. Teraz wynik nie rękoła, nogą przeszedłem do pędzory, do kierunkowania. Na głowach Lewandowski po drugiej stronie pola karnego, pojdzień, kółka pięknego spotkania. Pogromna szansa, ta była majstra techniczna w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Ale tutaj dał kupek, to spadł w końcu. To jak Robert Lewandowski zachował się bez piłki, obserwowałem go w tej sytuacji. Tak było to środkowanie, on wiedział, gdzie spadł piłka. To jest niesamowite, to ja ją wydzielił. Taki piłkarz na świecie, którzy zachowali się w tej sytuacji tak jak ona. Teraz Rosicki piątek, przerada bramkę! Poczeczką, ale tuż na poczeczką. Ejski Kolero już nie strzelał, na to jego pum-pum-pum Gwiezdę już zaprezentował na świecie, na kraterze. Miejmy nadzieję, że w Warszawie, czy własną publicznością też będzie miał taką okazję. Na razie próbował głową, bo to jest cały niecel, ale najlepsza sytuacja miała miejsce właśnie minutę temu, kiedy to Robert Lewandowski takim nietypowym strzałem, spokojnym przy ziemi próbował pokonać się z tym gorsza. Nie spodziewał się bez tego Łotowski Brankarz, no i bardzo niewiele zabrać na takie 30 centymetrów, aby Wilka znalazła się ponad 1 metrów w bramce, ale teraz już Łotowski wydaje się na ten atak. Trzecie minuty już są w naszym polu karnym, Karolka Zorakej, Karakos strzela z pola karnego, jedna piłka dla Polskiego, pory troszeczkę odbyła się do tego reprezentacji Polski, ale poradzi sobie Brankarz, jedna piłka. Bardzo podniesieńce. Ten swój łapowski kęsów zależał w liderze prezentacji od tylko minuty 20 minut. Tak na początku to był przestrzał i teraz na końcu. Ale Polacy atakują. Niszczący był Polacy. Za podlegle wygnął zupełnie inaczej. Na przedkowie, na prawą stronę, Zieliński do linii kulturowej. Tak to jest takie bałce, jak wyświetla Zielińskiego wiatr. Że można, bo to jest to prawda, że można je odbyt. On nie widzi zagę, bo czuli, że Wilka odbyt że Łotika na maksymalnie chyba bym spojrzał się na naszą kulturę. Tym razem przed Wilki, prawą nogą, a nie z kontraktem. Także Robert Lewandowski, Wilka, Kajo, powiedzimy, Paul i Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Wilka, Zemne, ręka i tylko przesłanka. Oba uważa, że to piąty przesłanka strzelał na rękę w tej bolsa. Była to druga próba, być może jeszcze za wyszuka. I teraz atakują Łotykę i to w naszym polu starczy. Trzeba bramki z tego. No i wreszcie strzelił trochę lepiej z nacisa w Kuczkowski. No to są tutaj naprawdę sporo problemów. A nigdy nagle Łotykę podostali się w nasze pole karne. No trzeba się wystrzelać na tych głowach, ale dłuższy boki, w środku, a z boku, bo błędnie Tomasa Tęgory przedostał się blisko, to jest właśnie pole karne Tęskiego. Czyli Piotr Kwara strzelał głową, być może ta trzecia próba w końcu dojdzie do celu. No, trzeba tego rywala na pozór, bo pamiętam, że w eliminacjach Europy w 2016 roku. Ma się na tym stadionie, na stadionie Narodowym, tam też tak się właśnie kończyliśmy. I wtedy Grosik, który rozegrał bardzo dobre spotkanie, i teraz właśnie on przy piłce traci już tę piłkę. Pytanie wtedy z drugą zakończyło się wynikiem 4-0, no ale to 4-0 to bramki, no i zapewnił nam to zwycięstwo nad Gruzinami, a później całą historię znamy fantastyczny film ze Francji ostatnio dopiero w ćwierćfinale po rzutach karnych na mistrzami Europy. Bez Biora, bez Kurwa, taki mają tego wolnego, wyjść z tego obronnego. możliwość rozkładania, to może będzie także możliwość zdobycia bramki. Długo Włoch i Niemiec stoi pod polem karnym. Stanął obok Wysoki Pancer Polkarny Kamil Sergiewski. Ktoś był zawodnikiem sportowej swoja brakę. Jak to ten cel zostaje w bramce. Zawodnik obok Puszka. Rozumiem, że Perszysta Pancerwica. Ciągle 0-0. A na sobie Narodowym Sparszami cisza jak makiem zaczął. No przypomina nam się mecz, który odbył się kilka dni temu Spartak. Na zapewne biedny i tam zdecydowanie było głośniej. To już nie dlatego, że dopingowaliśmy w jakimś historii kibica Austriacki, ale nasi kibice większe śpiewali było i naprawdę mocno słychać pracownie. Bardzo Polkarzem czekał jednak ten pojedynek, siłowy pojedynek z kapitanem, drugą kapitanem reprezentacji Łotyną. Na przykład próbują zbudować kontratak, ale brakuje im szybkości. Oleg Lajonek przechodzi do przodu, ale przejął piłkę Arkadiusz Reza, Reza do Lewandowskiego. Mamy przewagę. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Pierwszej połowy spotkania. Teraz ten stadion nie jest taki kultur, pojawiają się 5-6 gwizdek. Gwizdek, chcą przeleczyć 3 gola. Ja myślę, że to całe zadanie, że my do reprezentacji zdołamy. Dano Argentyna, nie potrafimy strzelić bramki. Jeden gol w tym nacisku, żeby się odbył do spotkania. Pada. Nie reprezentacja Łotwy nie rusza, bo sobie zdecydowanie wie, że to już tylko jedna dodatkowa minuta, więc jeżeli na to być agencja, jeżeli Polska Łotwa, Zerowie Zera, to wtedy, że oni już będą zadowoleni, bo nawet ci reprezentanci, którzy mają na tym dyskusji dla reprezentacji Łotwy, nie pamiętają, kiedy wygrali mecz. Nie tylko z jakąś wiszącą przedrużyną, ale kiedy chwilę wygrać na Gryszowie, na naszej połowie Gryszowie, zarządzono na lewą stronę, do reki, zarządzono do środka, zmieszczeli, wyrwało Gryszowie, do zmiesznego, wyrzucie preki, nie było tak dokładne, że to walczy z innym czasem, które przyboiska, wyszeli piłkę, wyrwała Gryszka. Zieliński, Kędziora, trzeli do przodu, prawym skrzydłem, Kędziora do środka bije, Lewandowski, tak chodzi, walczy z krokiem, przeszkodzi i zabrał piłkę z Kędziorem do Lewandowskiego, a Amior zajął, zakończył szybki, szybką połowę spotkania, 0-0, Sakramenta. Nie, posłużył Państwu racja Stadionu Narodowego, ale my powiemy, to jeszcze nie koniec, jest druga połowa meczu. Także ja już kilka części, dziękuję serdecznie panowie, wrócimy do was za kilka minut na drugą połowę i jeszcze tylko kilka wyników do tych części zakończonych już spotkań na Mistrzostw Europy. Kazachstan przegrał z Rosją 0-4, Walia pokonała Słowację 1-0, Izrael wygrał z Rosją 4-2, Marina Nasiniego w Polsce 0-2, Węgry pokonały 0-1, Chorwacji i to jest wielka mistrzanka. Do przerwy, Cypr, Belgia 0-2, Holandia remisuje, również 0-2, Irlandia Północna remisuje 1-1, Polska 0-0, Włoszka, jak Państwo słyszeli, i Słowenia prowadzi z Macedonią Północną 1-2. Ja zresztą powiedzmy zablokowany, że chciałem wyjechać o 1.94 w przewodzie Jarosza. Widzimy Słowiński wjazd, nie ma 640 km, gdzie wiemy dwie pasażerzy. Jeden teraz w Morach, czy zostały ranny. Wyznaczymy objazd akulki, nie będzie Jarosza tych, bo rozwiązał w Polgaku. Natomiast Ekodal ma wyjechać o 1.94, ale to jest Ekodal na jednym miejscu, na pierwszy pojazd do Kodrawali pociągu, czy to mamy na wyjechać kilka naszych miejsc, które zostały na akulki. Nie, ale to jest Odjechał. Odblokowano też jeździ w kierunku Krakowic na krajowej jedynce pod stacji na Śródmieście w miejscowej Śródmieści. Na 600 km wzdłużeniu dwóch osobowych jedna osoba została ranna. Na ukrańce Polskie 14 Warszawa na 380 km po kolei czterech osobowych nadal zablokowany jest prawy pas w miejscu Warszawa. Proszę pana, tutaj się mówi o asfaltach, tutaj się mówi o tych drogach. I proszę pana, u nas te drogi lokalne, tak, jest wyżej kurta na drogę, wyżej jak asfalt i woda. Stoi, rozmyje, rozstępie, robi potrzebne drogi, robi niżej, proszę pana, niżej. Jasno, by to niżej, nie znaczy, że to się nie ma 22. 513, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 75. rocznicę Wielkiej Ucieczki w Kazaniu wspominano alianckich lotniczych zamordowanych po ucieczce Zaba Żyleńskiego. W Petersburgu manifestowała antyputinowska opozycja, domagano się demokratyzacji polityki. Wiceminister kultury profesor Magdalena Gawin zaapelowała o pielęgnowanie pamięci o Polakach, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci o wszystkich tych, którzy pomagali zagrożonym zagładom. W inicjatywie wiceminister Gawin oraz Instytutu Kibowskiego spada zmiany na polską pamięcioną rodzinę Mickiewiczów, zamordowaną za sprzedanie Żydówkom chleba oraz mieszkańców gminy, ofiarami ratowników. Wiceminister Gawin przypomniała, że zaokupowaną Polskę za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła kara śmierci. To jest fundamentalna różnica między ratowaniem pod groźbą kary pieniężnej lub więzienia, a torturami i egzekucją. Istnieje fundamentalna różnica między odpowiedzialnością indywidualną i zbiorową. Istnieje także różnica między karą dla ukrywania i karą dla udzielania każdej formy pomocy. Portal Polskiego Radia i Wypełnienie Specjalnym Serwis. Sprawiedliwica w Polskiej Radio .pl. Na stronie można pozyskać w sprawie wszystko, że stosowanie pomogą. Minister Spraw Zewnętrznych i Administracji Jan Grzyński powiedział, że Niemcy, którzy uciekli z niemieckiego obozu w Salach Rydzbrai, dokonali bohaterskiego czynu. Dziś mija 75 lat od tamtego wydarzenia. Prawie 80 więźniów wydostało się do obozu tunelem. Podczas uroczystości władzami z Żydówką Grudziński przypomniał, że większość więźniów, których spytano po uczystce, została zamordowana. Jakimś było barbarzyństwem, że bohaterów, którzy dokonali tak spektakularnej ucieczki, spytamy z pogwałceniem tej konwencji międzynarodowych i konwencji genewskiej do strzelania. Przyrocznicy są wyrażają 6 Polaków zamordowano 5 z nich. Na tym roku wydarzeniu w 1963 roku powstał film fabularny Wielka Ucieczka, a wraz z Rydziona Kardzeta. Żołnierze sprawy znaleźli się m.in. Stigma Film, Richard Attenborough, Charles Bronson i James Cobb. Pan Petersburg demonstrowała antykremlowska opozycja. Przeciwnicy prezydenta Władimira Putina domagali się demokratyzacji procesów wyborczych Rosji i rzeczywistej decentralizacji władzy. W trakcie opozycyjnego protestu policja zatrzymała dwie osoby. Demonstracje z udziałem Rady Miasta Petersburga zorganizowały m.in. opozycyjne partie dla bloku Parlacji Otwarta Rosja. Według różnych szacunków na placu Lenina zgromadziło się od 500 do 1500 osób. Akcja była związana z zaplanowanymi na wrzesień wyborami gubernatora Petersburga. Protestujący żądali, aby władze usunęły z ordynacji wyborczej zapisy pozwalające urzędnikom federalnym na filtrowanie niewygodnych kandydatów. Postulowano także zlikwidowanie tzw. głosowania przedterminowego. Ocenę pozycji obecne przepisy dają rządzącej partii na Rosja możliwość eliminowania konkurentów jeszcze przed rozpoczęciem głosowania. Ostatni Patek wyczytkowy Rzeczyń Skaj, który wczoraj w pobliżu zachodniego wybrzeża Norwegii doznał w stormowej pogodzie awarii napędu, dotarł do portu Molde. Ponad 400 pasażerów ewakuowano wcześniej drogą powietrzną. Ratownikom utrudniały pracę silny wiatr i fale o wysokości ponad 8 metrów. Ewakuację wstrzymano, gdy statek ruszył w akustie kolejników w kierunku portu. W tym czasie pracowały już 3-4 silników wyczytkowca. Nauczyciel szkolny Teacher Tradition został uhonorowany tytułem Global Teacher Prize. w nagrodę w wysokości $1 milion. Rozgrywając z 10 000 pedagogów z ponad 170 krajów świata, nagrodę odebrał Dubaj. Peter Kadyś należy do zakonu Franciszkana, jest nauczycielem matematyki i fizyki, jego uczniowie pochodzą z krytycznymi obszarów ceny. Jestem ogromnie dumny ze swoich studentów. W naszej szkole brakuje pomocy naukowych, które w większości pracy zatrudnia jest za osobistą. Jako nauczyciel szczególnie wpływ nie tylko na mój kraj, ale na całą Afrykę. 80% swojej nauczycielskiej pensji inwestuje w projekty edukacyjne, które istnieją to szkoły kluby naukowe, a uczniowie uczą się także o zatrudnieniu i istnieniu ludzi w różnych grup etnicznych. 10-osobowe szkoły, były nauczyciele pracujący m.in. w Indii, Afryki, Japonii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Na poczcie do Radio Amerykańska, dodał Australia. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. W roku, jak mówią, jest duże szkoły finalne, na tym poszczególnym nowy telewizor przywozimy do swojego domu. Nosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Nie tylko którym odwiedzają się drogą dla oczystego odmierania stronach migracji. Thank you. Thank you. Tutaj strata punktów, to jest reprezentacja Polski. Każda strata punktów, nawet w Kielce, będzie uznawana za Wojciecha Szczęsnego. Przewracamy wszystko w piątek, nie ma decyzji. Aliara zajęła podyktowanie w tytułu wolnego. Zajęła piątek, ale już tam zapadł, który miał wtedy sytuację do strzelenia woli. On nie potrafi tylko wykrywać, ale może już pierwszy czas tam się uda. Ponad pół godziny do zakończenia tego spotkania. Pięknie zakręcił, przewrócił się jeden z reprezentacji włoskiej. Wyniki to jest krzyknięcie. W końcu jest zakierowkowanie. Mamy piątka, ale nie dosyć kopii. Na walczy Milano jeszcze walczy Krychowia z przeszkolą kartą. Zawracamy, ale nie ma faulu. Teraz wreszcie nie są Wojska po bramach. Faulował, ale nie ma teraz. Ale teraz spodanie, nie ma polowego. Tam na sam Wojsko konkretnym. Jedziemy z Łotyszy. Faula bramka, ale na szczęście nie spędzy. Ale wytrzymała się pod kontroli teraz sytuacja reprezentantów Polski. To nie zaraz cały czas był sytuacji. Tam na sam Wojsko konkretnym. To zatrwali zupełnie obrońcy na tej reprezentacji. Szczęście do wyrywania jest na szalone. Zatrzyma się Borda. Bardzo dużo już zabrzmiewał. Proszę, na kołowę kraju Reprezentacja Polski spróbuje za chwilę zbudować nowy atak. Te dwa przed chwilą, które były przeprowadzone, no niezwykle groźne, ale cały czas bez rozstrzygnięcia. Lewandowski przewrócił się, znów się poślizgnął. Jest to następny zawodnik reprezentacji Polski, który rzeczywiście chyba źle dobrał obuwie na to spotkanie, bo mógł znaleźć się w wyśmienitej sytuacji. Mógł już biec w stronę pola karnego bronionego przez Pawełka Szczęborca, ale poślizgnął się i ta sztuka mu się nie udała. Po wejściu Jakuba Błaszczykowskiego zmienia się trochę taktyka na tej drużyny. Jakub Błaszczykowski na prawym skrzydle, Grosicki zostaje na lewym skrzydle. Natomiast Kevin Zieliński wycofuje się obok Grzegorza Krysowiaka. W tej chwili będzie defensywnym pomocnikiem, tak gra również w Napoli, ale teraz musi bronić się razem z całą drużyną przed atakiem reprezentacji Łotwy. Wysoki, potężny, brodaty zawodnik reprezentacji Łotwy to Wiatrzesław Milczajew. Do środka piłka w rękach Szczęsnego. Szczęsny także podenerwowany. On w tym meczu zrobił swoje. On broni absolutnie wszystko. To jest jak na razie 16 mecz w reprezentacji Wojciecha Szczęsnego, w którym on nie traci gola, ale nie będzie zadowolony z tego. Wolałby nawet tego gola stracić, ile drużyna wygrałaby chociażby 2-1. Do środka boiska. Rykowia. Lewa strona. Reza. Złamanie akcji. Do środka, Zieliński, tu jest bardziej pożyteczny, ładnie minął Rakelsa, napędza w tej chwili Greśnik na podanie, Piątek, Lewandowski, blisko do pola karnego, Budiczkę, Piątek i nie zdołał, bo kąt był ostry i wyrzuciło, to była akcja jak z Wiednia, jak z kuraperu, kiedy to Robert Lewandowski, znów reprezentacji Polski, wypatrzył tego młodszego kolegę, ale ciągle brakuje skuteczności. 64 minuty tego meczu za nami. Ciągle nie jesteśmy w stanie strzelić gola. I odliczamy minuty do tej 69 minuty, bo właśnie wtedy reprezentacja zdobyła zwycięską bramkę w meczu z Austrią. No teraz jest coraz mniej czasu, aby właśnie między innymi na przykład Krzysztof Piątek pokonał Pawełka. Sytuację miał znakomitą, ale po tym fantastycznym podaniu Roberta Lewandowskiego, a Jakub Błaszczykowski po raz pierwszy przy piłce podaje do Krzysztofa Piątka, ten zatrzymany ślizgiem przez jednego z rywali, nie podnosi się Piątek, no podnosi się, ale dosyć wolno, już opuszczona ta akcja reprezentacji Polski. Sędziora i Zieliński są po prawej stronie, Jakub Błaszczykowski bardziej teraz z przodu, no jest to jakoś, jest to piłkarz, który naprawdę przez te ostatnie lata, ponad dekadę stanowi o sile reprezentacji Polski. Obecnie stanowi o sile Wisły Kraków, bo tam zdołał rozegrać już 6 meczów, strzelił 3 gole, dołożył do tego jeszcze 2 asysty, więc niesamowite ma statystyki na początku swojej przygody, tej drugiej przygody w Wisle Kraków. Jakub Błaszczykowski, miejmy nadzieję, że dziś ten zawodnik, który rozgrywa 106 mecz w reprezentacji Polski, zostanie zaświeci Stadion Narodowy w Warszawie. Reprezentacja Polski na razie spokojnie buduje atak pozycyjny. No, jest to 2 podania i wiemy, że 3-5 czy nawet Lewandowski mogą znaleźć się w polu karnym rywali, ale to nie mogą być takie podania, które adresuje dzisiaj do kolegów z zespołu, Arkadiusz Reta. No, widać, że nie ma tego rytmu meczowego. Lewy obrońca reprezentacji Polski przed chwilą znów niecelnie podał do Kamila Grosickiego. No i nic nie ma w tej akcji dla biało-czerwonych, a czas leci nieubłaganie. No i tak naprawdę, o ile w pierwszej połowie spotkania byliśmy raczej spokojni o ten mecz, że jednak uda się coś strzelić i będzie dobrze, tak z każdą minutą stajemy się coraz bardziej zdenerwowani, jesteśmy zaniepokojeni tym spotkaniem. Może teraz Grosicki do Lewandowskiego, Lewandowski już coraz bliżej pola karnego reprezentacji Polski, Grosicki, bieg już 16, jeszcze Grosicki, do środka zablokowane to jego podanie, a zablokował je Wiatrzesław i Zajec, będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. No sporo dzisiaj tych rzutów rożnych i z lewej, i z prawej strony najczęściej bije je Kamil Grosicki, no ale po tych rzutach rożnych większego zagrożenia nie ma. Może teraz, to jest może ten moment. Kamil Grosicki już podał stoikę w pole karne, nie ma strzału na bramkę Szczęborca. Piłka wybita przez naszych rywali, zażegnali na razie niebezpieczeństwo. Łotysze spróbują teraz zbudować kontratak, no nie możemy im na to pozwolić. Ten Zbiora trochę zagubiony, ale przejął piłkę Jakub Błaszczykowski. Pięknie to zrobił doświadczony reprezentant Polski. Poleje do Krychowiaka, Krychowiak na lewe skrzydło. Tam jest Kamil Grosicki, walczy o piłkę. Grosik jest już w polu karnym. Grosicki co zrobi? No niestety, tym razem Grosicki no nie użył tego swojego tu Turbo zatrzymał się, podał niecelnie, no i stracili piłkę, biało-czerwoni budują. Teraz kolejny atak, więc dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale cały czas bez tego, na to wszystko czekamy, bez gola dla reprezentacji Polski. 57 minut tego spotkania już za nami. Zieliński bardziej pożytecznie w środku boiska niż na skrzydle do Lewandowskiego. Lewandowski zastawił się, ruszył, podał do Krychowiaka, stał prawą nogą. I korner dla naszej drużyny. To jest grosze niesmocno, na razie żadnego pożytku. Zieliński pobiegł w kierunku na rozwita boiska, zgodnie z przewodniczym ataku reprezentacji Polski po prawej stronie. Nic. Reca. Zresztą, co będę wymieniał? Wszyscy z wyjątkiem Szczęsnego i Pazdana. Szczęsny, 30 metrów od bramki. Pazdan, 20 metrów. Zamieniał środkową boiska. Przysyło pisze, bordowo zrobiło się w polu karnym. Złe dośrodkowanie, zagryzło. Piłka w rękach Szczęsnego. Jeden złotyczy przewraca się. To Gutkowski, środkowy napastnik. I nie będą sprawni. Te sekundy one płyną. Jedna za drugą, jedna za drugą. W reprezentacji Łotwy także będzie zmiana, za chwilę pojawi się na boisku Robert Uzmiriec. Ale to jest sprawa trenera, także Kajanowicza, sprawą naszą, sprawą polskiego trenera i tego Brzęczka, który dopiero debiutuje w roli selekcjonera na Stadionie Narodowym. Zresztą w ogóle debiutuje w roli selekcjonera, w roli trenera na Stadionie Narodowym, bo nigdy tu nie grał. A Łotysze będą wykorzystywać tę przerwę na to, że jeden z nich będzie nagrodzony na tego czasu. I teraz co można powiedzieć o tym meczu? Można powiedzieć, że reprezentacja Polski gra źle? Myślę, że nie, ponieważ dzieje się dużo pod łotewskim polem karnym. No i cały czas reprezentanci Polski atakują. Natomiast brakuje tej kropki na dziś, tego ostatniego strzału nawet, bo ostatnie podanie już jest, tak jak Roberta Lewandowskiego do Krzysztofa Piątka. Cały czas naprawdę brakuje niewiele, aby Paweł Steinbord był zmuszony wyciągać piłkę z bramki. I będzie pewnie coraz trudniej w stałych fragmentach gry, bo Robert Ulbricki, który za chwilę pojawi się na boisku, ten młodziutki napastnik, on ma prawie 2 metry wzrostu, 1,98 m, więc to jest też zawodnik, który nie tylko będzie atakował, ale będzie przede wszystkim bronił łotewskiej bramki przy stałych fragmentach gry. To oznacza, że będzie dużo trudniej. A tych stałych fragmentów gry, rzutów rożnych i rzutów wolnych, reprezentacja Polski ma sporo, no jest to jakaś szansa dla Biało-Czerwonych. Zresztą nieprzypadkowo trener reprezentacji Łotwy, Sławicza Stojanowicz, wystawił w obronie tak. Turba 190, Osz 192, Makinienko 186, Blażeń 186. Do tego dochodzi defensywne pomocniki Tajew 187 i teraz Uldrich 198 cm. Atakuje Reca lewą stroną. Złamanie akcji po ziemi, cieniu, prawą nogą na zagranie do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski ma sędziorę po prawej stronie, zagrywa do sędziory, sam ucieka na obieg, ale obok niego Maksimienko. Do tyłu sędziora, do środkowania, smut za krótkie i wybija piłkę za fajnie. Doskonał tą głowę, Michała Pazdana. My gramy do przodu, Łotysze się tylko bronią, czekają na ten jeden kontratak. 20 minut do końca meczu, Zieliński moim zdaniem faulowany. Sędzia z Azerbejdżanu mówi, grajmy dalej. No to Pazdan, prawda, i zagrał do Błaszczykowskiego na prawą stronę. Co zrobił pomocny Trakowski? Przebił. Nie jest problem z doborem, tylko Zieliński. Pole karne, pole czerwca, podanie nie doszło. Reca na lewą stronę do Grosickiego, podanie nie doszło. Teraz Ulbricht głową do drugiego zawodnika, podanie doszło. I rakiet na lewej stronie, a minus Grosicki coraz bliżej polskiej bramki. Będzie groźna sytuacja. Szał! O, obok bramki. To chwilę musi być tylny, bo pojawiają się ataki ze strony reprezentacji Łotwy. Oczywiście zazwyczaj to biało-czerwoni atakują na łotewską bramkę, no ale też skądza się, bo szczęście znajduje się w trudnej sytuacji. Stawiam się przed chwilą, na szczęście ten strzał niecelny. Arkadiusz Reca leżał przed chwilą na boisku, ale wrócił już do gry. Następny z reprezentantów Polski, Piotr Zieliński, przewrócił się, no coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tą murawą, albo z butami, no ale tak czy inaczej mamy te same warunki do gry, co Łotysze. Michał Pazdan teraz próbuje ratować sytuację, nie dał się przewrócić. Pazdan podał do Grosicka, Kamil Grosicki bardzo dobrze się zastawił, przyjął piłkę, opanował decydująco najważniejsze opanowują również Grzegorz Krychowiak. Jest niewielkiej korzyści, nie ma falu na Krychowiak. I Krychowiak pięknie podał, a i myślałem, że pięknie podał do Krzysztofa Wiątka, bo tak to na początku wyglądało, że będzie na czystej pozycji, na czystą pozycję wychodził Krzysztof Wiątek. To gdyby to było lepsze zagranie do napastnika Milanu, no to rzeczywiście Wiątek mógł się znaleźć w wyśmienitej sytuacji, a tak podany za mocne. No i też odchodziła piłka od środka, skąd jeszcze przekroczyła linię mocną boiska, no i nic już z tą akcją nie mógł zrobić młody bramkostrzelny zawodnik, który dziś ma dużo pracy w ataku, no i też dużo szans, ale żaden z nich nie potrafił wykorzystać, przynajmniej na razie się to piąte. On właśnie teraz przy piłce podał do Zielińskiego. Zieliński patrzy, zastanawia się, komu by podać i w końcu wybrał opcję podania do Kamila Grosickiego. Ten krzyczy do jednego od chłopców od podawania piłek, żeby szybciej podał mu tę piłkę, bo czas leci, bo się spieszymy. Może będę też zdenerwowany, krzyczy, macha rękami, instruuje biało-czerwonych, jak mają grać, a na narodowym zmaga się stopień dla reprezentacji Polski. Arkadiusz Kneta, tak nad głową, na pięknie miejskie, brzucha, rzut w załtupie, kobiet, kurde, głową, jakby były, no całkował wszystkim swojego rywala. Polacy zamykają rywala w polu karnym. Piątek, Krychowiak, Grosicki, lewa noga, do środkowania. Piątek skacze, nie udało się. Także mnie również wstaje, odbija piłkę. Ludzie na trybunach piszą, stawajmy, dostają piłkę. Reprezentacja Polski atakuje, podanie na lewe skrzydło do Kamila Grosickiego, przy nim Res, ale też nie porozumieli się znów ci dwaj piłkarze. Grosicki, zagranie w pole karne zablokowane. Resa, on na szczęście jako pierwszy dobiegł do piłki, nie dał przejąć tej piłki żadnemu z rywali, a już biegł do niej Robert Suldrykis. Reprezentacja Polski tym razem na prawym skrzydle. Jakub Błaszczykowski do Tomasza Kędziory, ten czeka, nie wiem co zrobić z piłką, w końcu podał do Zielińskiego. To środkowanie w pole karne, kto tam zamknie tę akcję, próbował Grosicki, się nie udało. Reca opanował tę piłkę przed linią końcową, podał pole karne, gol, proszę Państwa, bramka, Robert Lewandowski, cóż jak ja, piękny strzał głową i Polska prowadzi, 1-0. Ten stadion oszalał, Robert Lewandowski. Po 9 miesiącach klub strzela bramkę dla reprezentacji Polski. Fenomenalny kapitan, który pracuje dla innych, ale wreszcie on sam daje radę. Arkadiusz Reta dośrodkował rewelacyjnie, a Robert Lewandowski biegł od linii pola karnego. Wyszedł w górę jak kącik, jeszcze zrobił taki ruch głową i pokonał Pawla Steinbolta. To jest 56. bramka Roberta Lewandowskiego dla reprezentacji Polski. To jest w tej chwili bramka najważniejsza. Niech Państwo posłuchają. Zdobył ostatnią bramkę dla reprezentacji Polski w meczu o punkty. Było to spotkanie z Czarną Górą, po którym się reprezentacja Polski świętowała awans do Mistrzostw Świata w Rosji. Dziś być może, miejmy nadzieję, że tak będzie, będziemy świętowali 6 punktów po dwóch meczach eliminacji Mistrzostw Europy. No i ożywił się doping na stadionie narodowym, no i miejmy nadzieję, że nie ożywi się gra Łotyszy, którzy przecież narobili sobie nadziei na remis. Piłka wyszła, jest wyszła piłka, nie ma akcji młodeckiej drużyny. Teraz będzie inny mecz. To prawda, on będzie trwał tylko kwadrans, ale niech Państwo wierzą, to będzie zupełnie inne spotkanie. Drużyna Stojanowicza musi w tej chwili zaatakować. Ten mecz będzie bardziej otwarty. Oni nie będą pozostawiali w tej chwili 8 zawodników przed własnym polem karnym. Oni ruszą wszystkimi siłami. Trzeba zeszczeć sztuki obronne. Trzeba zacząć grać tak, jak jedzie najbardziej. Dalekie podanie w stronę Piątka Lewandowskiego. Wyjkowa akcja. Będzie więcej miejsca, będzie więcej możliwości. Lewandowski ruszył w stronę Durby. Nie udało się zabrać piłki, ale przejęli ją Polacy. Wycofanie sędziora. Mała gra w tej chwili, a tej małej grze nie jesteśmy mistrzami. Słuchajmy zagrania do Piątka. Piątek Marcin przeżyłem do bramki. Do Zielińskiego, tym lewą nogą, na lewą stronę. Grosicki, Reta, Reta i Grosicki. Grosicki coraz bliżej, Grosicki łamie akcję. Grosicki szuka Lewandowski. Znalazł Krychowiaka, prawa strona wolna, Błaszczykowski. Świetne przyjęcie, Kędziora pola karnym, Błaszczykowski, lewa noga. Po ziemi tam jeszcze był Lewandowski, ale przyjmuje pisze Kędziora. I smutę zamykamy rywali. Znów nie dajemy możliwości kontrataku. Źle, bo zagrał to górą, zagrał w prawą stronę. Myślał, że został tam Błaszczykowski, ale nie było tam Jakuba Błaszczykowskiego i w związku z tym od łatwy, od autu zacznie Łotwa. Chyba trochę szybciej zaczną grać, bo Polska prowadzi 1-0. Reprezentacji Łotwy zmiana i to ciekawa zmiana, bo Sawalnik opuścił boisko, a to jest napastnik łotewskiej drużyny, a wszedł na boisko prawy obrońca Władysław Gabo. Więc no, nie mają czego bronić Łotysze, muszą atakować, no być może Gabo jest od tego, może prawy obrońca, żeby napędzać akcję skrzydłami. No wiadomo, że Arkadiusz Reta, Tomasz Kędziora to są piłkarze no, jakościowo trochę odstający, myślę, od tej drużyny, szczególnie Reta, ale trzeba zaznaczyć, kto podawał do Roberta Lewandowskiego przy tym golu. Być może jedynym golu, zwycięskim golu w tym spotkaniu to właśnie Arkadiusz Reta. Więc jest coś paradoksalnego w tym, że asystą na praterze po jego strzale podpisał się Tomasz Kędziora, a tu właśnie Arkadiusz Reta, tak jak mówimy. Zawodnicy zdecydowanie lepsi w ataku niż w obronie. Łotwa w tej chwili w ataku, lewa strona boiska. Pięciu biało-czerwonek we własnym polu karnym, ale teraz dał znak i ruszyli do przodu, opuścili pole karne. Łotwa atakuje, Polacy bronią, blokują i teraz każda sekunda działa na naszą korzyść, a każda sekunda działa przeciwko reprezentacji Łotwy. Wtedy będzie zmiana w reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek już dał znak, być może pojawi się na boisku któryś z zawodników środka pola, a może to będzie obrońca, może to będzie ktoś, kto będzie musiał dać nową jakość zmęczonej drużynie, a może to będzie skrzydłowy Przemysław Frankowski, który zamieni Kamila Grosickiego. Łotwa w ataku, Polska przyjmuje piłkę, czy będzie kontra, Grosicki czy będzie miał siły, nie, bo Gabo miał do piłki zdecydowanie bliżej 10 minut, plus czas doliczony przez sędziego wirtualnej tabeli grupy eliminacji Mistrzostw Europy. Jesteśmy liderem, mamy 6 punktów, ale to trzeba utrzymać. prawdę mówiąc, to nie sądziłem, że będę mówił, że trzeba utrzymać u siebie prowadzenie z Łotką 1-0. Najważniejsze, przepraszam, że to prowadzenie jest i ono, miejmy nadzieję, będzie do końca, ale trzeba się skutecznie bronić, bo Łotwy jeszcze cały czas naciskają i przejęli teraz kilka pieniędzy na zagranie reprezentantów Polski, zagranie do Zabowska, no ale też się przewieźli, więc... To zabrał nam los, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to teraz oddał, bo stracili piłkę w tej akcji reprezentanci Łotwy. Nie spieszy się Arkadiusz Reka, to teraz my możemy przedłużać ten mecz, przedłużać każdą akcję i każdą przerwę w grze, żeby te cenne minuty ukraść. Grzegorz Strychowiak zagrał do przodu, do piątka, też walczył o piłkę fizycznie, ale przegrał ten pojedynek. Już zagranie na skrzydło. Karaszał jest przy piłce, ale zatrzymywany przez Tomasza Kędziorę. To wciąż mocno szedł przy piłce. No i na pewno przy piłce w tym spotkaniu nie będzie już Kamil Grosicki. On opuszcza boisko, a w jego miejsce Przemysław Frankowski. No mocno podzielone są opinie na temat Przemysława Frankowskiego i jego występu w meczu z Austrią, bo część uważa, że nie zaprezentował się tam dobrze, był jakby poza grą, a część uważa, że wprowadził dobrą jakość na skrzydło w reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak będzie dziś. Czy zamknie usta krytykom, czy da paliwo właśnie tym, którzy go krytykują. Tylko Frankowski, piłkarz Chicago Fire już pojawił się na boisku i w tej końcówce, miejmy nadzieję, da siebie najwięcej. 83. minuta meczu. Źle broni się w tej chwili przed atakami Łotysz, ale oni wybijają piłkę poza boczną linię boiska. Ten kolorowy stadion narodowy, sami chwalę za chwilę. Wybuchnięty z jasnem, jeżeli wygramy ten mecz Kędziora, piłka nad głową, dał tu do Krychowiaka. Krychowiak natychmiast wysokuje piłkę do Glicha. Glich 40 metrów na lewą stronę do Pazdana. Pazdan lewą nogą do Reku. Pazdan zawodnik prawonożny, który nauczył się grać lewą nogą do Lewandowskiego. Lewandowski sam przed polem karnym. Lewandowski, lewa noga do środka i nie ma gola dla reprezentacji Polski. A jak ten gol nie padł, to o tym wie tylko chyba Przemysław Frankowski, bo podanie Lewandowskiego było idealne, było podaniem na noc, było podaniem wręcz perfekcyjnym, była akcją, która znamionuje wielkiego piłkarza, jakim jest kapitan reprezentacji Polski. To z tym paliwem zdaje się, że nie było, że bak jest pusty. A Przemysław Frankowski chybił, no i rzeczywiście na razie to nie jest jego mecz. Jakub Błaszczykowski dośrodkował, rzutu rożnego, strzał na bramkę i gol! Gol, proszę Państwa, jest 2-0 dla reprezentacji Polski. Kamil Glich zamyka ten mecz. Jeszcze nie, bo jeszcze mamy parę minut. Kamil Glich kiedyś na tym stadionie strzelił samobójczego gola głową, ale strzelał również bramki głową. Teraz robił to ten chorny chłopak z Jastrzębia, który rozgrywa 66 mecz w reprezentacji Polski i zdobywa 6 gola. Tak jak kiedyś się zgrudniał, tak jak teraz niemal położył się, niemal był równolegle do murawy, jak szybujący orzeł, który spada na Wilka, bo orły to przecież jeszcze symbole reprezentacji Polski, a Wilki drużyny Łotwy. Kamil Glich zdobywa 5. bramkę dla reprezentacji Polski. Kamil Glich i 2-0 dla biało-czerwonych. No i teraz już spokojnie dotrwamy sobie do końca tego spotkania, bo drżeliśmy niesamowicie o wynik. Przecież to był kwadrans przed końcem, kiedy to Robert Lewandowski zdobył bramkę na 1-0. No i wcale nie było powiedziane, że ten mecz był spokojny, ale teraz już można tak nieśmiało mówić o tych 6 punktach po 2 meczach, bo przecież taki był cel reprezentacji Polski. Nie ukrywali tego nasi piłkarze, a być może ten strzelecki wynik reprezentacji Polski powiększy jeszcze Arkadiusz Milik, człowiek, który też ma dużo do udowodnienia, podobnie jak Przemysław Frankowski, on z kolei dużo bramek się zdobywa w swoim klubie w Napoli. W reprezentacji ostatnio często brakuje mu zimnej krwi i wypoczenia tej sytuacji. Polacy po prawej stronie Łaski już ruszyły do przodu. Strata czy jednak w środku boiska. Sędzia Gwizdę po kanajerze pokazuje, że będzie wolny dla reprezentacji Polski. 86. minuta spotkania, no i będzie ta zmiana w naszej drużynie. Arkadiusz Niewin wejdzie na boisko, a opuszcza je Krzysztof Piątek, a zatem nie będzie gola Krzysztofa Piątka na pasnika AC Milan, ale będzie gorące pożegnanie publiczności. Jego miejsce Arkadiusz Milik. No ciepłego przywitania nie ma, choć może za chwilę będzie wywołany przez kontrarankera na stadionie narodowym. No i być może, chociaż ten doping jednak jest niezbyt gorący. Michał Pazdan, jest przybity Grzegorz Krychowiak, naciskani reprezentanci Polski przez rywali, którzy dowiedzą, że oni wypuścili ten cenny punkt z rąk. Oczywiście nie wypuścili zwycięstwa, bo tę wygraną dla Łotwy było naprawdę trudno i była ona mało prawdopodobna. A reprezentacja Polski może powiększyć ten dorobek bramkowy. Lewe skrzydło Jakub Płaszczykowski. Płaszczykowski do środka, o pole karne. Nie ma na razie strzału, jeszcze kto zamknie, czy Lewandowski, czy Frankowski. Biegł do piłki Frankowski, ale nie zdołał przyjąć tej piłki, ale wciąż biało-czerwoni w posiadaniu. Kamil Glik do Michała Pazdana i spokojna gra naszej reprezentacji. Ucieka Arkadiusz Resa po lewej stronie. Błaszczykowski rozgrywa piłkę z Milikiem. Milik mija dwóch rywali. Pazdan przed polem karnym. Tym razem dalej. 7 metrów. Milik wziął piłkę. On ostatnio strzelał wolne dla Napoli, ale lewą nogą. Nie z tej strony. Zatem jeżeli teraz albo Robert Lewandowski spróbuje w innej sytuacji, bo tak 3 metry dalej do środka bramki Steinborsa, albo zrobi to Zieliński, ale Zieliński zostawia jak trzeci uczeń piłkę swojemu profesorowi. Lewandowski zrobił trzy kroki, stanął, kopnął w ziemię, będzie strzelał być może nad murem. Steinborse w lewym rogu, mur pięcioosobowy, publiczność zaczyna wprawę na stadionie. Sędzia uspokaja zawodników reprezentacji Łotwieńców, że wyrzucają tam Frankowskiego z tego muru. Oni będą robić miejsce dla Lewandowskiego. Trzy kroki, strzał, 3 metry nad bramką. Dawno widziałem Roberta Lewandowskiego, który strzeliłby tak źle. A przecież był taki okres w karierze Roberta Lewandowskiego, że praktycznie można by było być pewnym na 100%, że w takiej sytuacji właśnie piłka znajdzie się w bramce. Obecnie te jego rzuty wolne nie wyglądają najlepiej i pewnie może żałować na to, że nie wiem, bo kapitan reprezentacji Polski nie dał spróbować właśnie pokonać Pawelsa Steinborsa z rzutu wolnego. Opanował sytuację Arkadiusz Reca, podał do bramkarza. Bądźcie chyba szczęsnego. Szczęsny do Kędziory. Kędziora no, czeka na partnerów cały czas, którzy biegają w środku boiska. Lewy strącił piłkę, ale przewrócił się Arkadiusz Milik. I teraz przyspieszenie. Lewandowski zabiera piłkę. Lewandowski biegnie. To kapitan drużyny Kaspar Zdurba ruszyła mocno, ponieważ Lewandowski nie jest fajnie. To tak jakby dwa pociągi zderzyły się przy niezmienionej zwrotnicy. Chyba bardziej pancerny ten polski pociąg, bo Lewandowski wstał, cząsnął się i ruszyła Zdurba mocno. Zbierał się z boiska, zostawił piłkę Steinborsowi, on będzie ją wybijał. 89 minuta meczu. Plus te 2 albo 3 minuty w czasie końcowym. Wszystkim tego Steinborsa się przewraca. Chyba firmy produkujące buty będą miały dużo do zrobienia po tym meczu, bo ich przedstawiciele na pewno to spotkanie oglądają. Lewandowski wyprzedził Durbę. Lewandowski złapany za rękę przez Gabowca. Lewandowski utrzymuje się przy piłce. Jakiś on jest mocny, jakiś on jest silny, jakiś on jest przede wszystkim mądry, bo ta mądrość Roberta Lewandowskiego w tym meczu wyszła całkowicie. Poświęcił się dla zespołu, a jednak potrafi zrobić gola. Jeszcze 4 doliczone minuty. Padna z tą własną bramką. Stęcił, zachowuje koncentrację. Będzie wykopywał piłkę daleko. To już czas doliczony. I czas powoli na świętowanie i koncentrację przede wszystkim, bo oczywiście coraz bliżej koniec tego meczu, ale ważne będzie to, by nie stracić gola, by zachować czyste konto, bo 6 punktów w 2 meczach to też oczywiście ważna rzecz, ale też jest istotne to, żeby nie stracić bramki. Wtedy też pewnie poczuje się, jeszcze bardziej pewnie poczuje się Wojciech Szczęsny, bo nie mamy wątpliwości, że bramka Juventusu nie może się czuć inaczej. Łotysze przy piłce nie naciskani przez reprezentantów Polski i teraz już przy piłce Mark Ost, no i to na własnej połowie i tak naprawdę chyba już wszyscy czekamy do końca tego bliska. reprezentacja Łotwy cały czas już teraz na połowie reprezentacji Polski, ale już prawie wszyscy nasi piłkarze na własnej połowie. Łotwy jeszcze jednak naciskają, jest dośrodkowanie. Pole karne Wojciecha Szczęsnego, ale bramkarz Juventusu spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem, podobnie jak Arkadiusz Reta. No, pytanie to o tym meczu Arkadiusza Rety, można powiedzieć, no bo w defensywie zdecydowanie więcej się po nim spodziewaliśmy, ale ma asystę, no i przyczynił się walnie do tego zwycięstwa, miejmy nadzieję, zwycięstwa reprezentacji Polski, no ale już nie może być inaczej. Połowa tego doliczonego czasu już minęła, raczej ruszają. Zieliński w własnej połowie minął środkową linię boiska do Błaszczykowskiego na lewą stronę. Ten do Pazdana pokazuje w tej chwili Lewandowski, żeby obronić. Rozdzielali piłkę między sobą. Teraz cofnął się Milik, cofnął się także Lewandowski, który dojdzie do piłki. Lewandowski uciekł na prawe skrzydło, jest zupełnie niepilnowany. Gdyby Zieliński zdecydował się na 70-metrowy przerzut, byłoby lepiej. Zdecydował się na podanie na lewą stronę, tak jakby chciał zupełnie nie łamać tej akcji. I Łotysze przy piłce wybijają. Pazdan czeka, ta piłka opuściła boisko. Michał Pazdan ma ponad 1,90 m, a jak dzieciak wygląda obok Roberta Udrykisa, wielkiego, muskularnego, brodatego, jakby wyszedł w tej chwili tych łotewskich lasów, żeby przestraszyć Polaków. No przestraszyli przez te 76 minut do momentu, dopóki Robert Lewandowski nie otworzył wyniku tego meczu. Ostatnia akcja, może nie, ale jedna z ostatnich. Robert Lewandowski dał prowadzenie reprezentacji Polski. Czy to prowadzenie będzie wyższe? Raczej nie, bo już biało-czerwoni nie rozgrywają piłki w takim tempie, w jakim robili to praktycznie przez całe to spotkanie. Przewrócony w tej sytuacji Arkadiusz Reta, pociesza go Jakub Błaszczykowski, gratulując też poniekąd tego występu. Błaszczykowski podał do Zielińskiego, ale Łotysze już też przestali naciskać. Wszyscy tutaj czekają na końcowy gwizdek. Koranie wraz z stroną Arkadiusza Milikami walczy o piłkę, strocił ją jednak głową Kaspar Dubra. Jeszcze Jakub Błaszczykowski będzie wrzucał piłkę z autu. Błaszczykowski, Zieliński, Reca, do Pazdana. Duży spokój w szeregach reprezentacji Polski. Ten za sprawą Grzegorza Krychowiaka, który teraz celnie podał do Arkadiusza Milika. Krychowiak. Głowony przy piłce naciskano przez Ulbrichtisa, ale nie na tyle, żeby jakaś nerwowość pojawiła się w szeregach drużyny Jerzego Odrzęczka. Przemysław Frankowski, on dziś niewiele zdziałał tak naprawdę, niezgodnie na tym prawym skrzydle, no ale to wynik reprezentacji Polski jest teraz najważniejszy. Zieliński do Recy, lewe skrzydło, Reca biegnie w stronę pola karnego, Reca i czy będzie rzut rożny? Tak, będzie jeszcze rzut rożny i prawdopodobnie ostatnia szansa dla reprezentacji Polski. Spojrzał na zegarek, Aliarasza jest sędzia z Azerbejdżanu, młody i doświadczony, dopiero 31 lat, bez żadnego wielkiego meczu. A jak Błaszczykowski ustawił rzutę w narożniku, zgodnie z kierunkiem ataku reprezentacji Polski, po lewej stronie. Wszyscy Łotysze we własnym polu karnym, robi się zamieszanie, wybija piłkę Durba i sędzia dziś po raz ostatni. Zrobili to, wygrali mecz, który trzeba było wygrać. 2-0, gole Rosji.